یک شاخه گل، برنامه شماره 98. از آتش عشق که افروخته نیست، از آتش عشق هر که افروخته نیست، با اون سر سوزنی دلم دوخته نیست. گر سوخته دل نیز ما دور که ما، آتش به دلی زنیم کو سوخته نیست. دولت عشق بنازم که ز هر در که در آید، روزنی بر دلم از درگه عزت بگشاید. دیده خاطر ما مشرق و مغرب نشناسد، دیده خاطر ما مشرق و مغرب نشناسد، روشن از پرتو مهری ز هر سو که برآید. تا ببینی همه زیبایی و رعنایی ساقی، تا ببینی همه زیبایی و رعنایی ساقی، باش تا جام نخستین دلت از کف برو باید. ای خوشا باده آن عشق که آهسته کند مست، ای خوشا باده آن عشق که آهسته کند مست، ورنه هر زود رسی در دل و جان دیر نپاید. نازم آن شعله شوقی که به تدریج بگیرد، نازم آن شعله شوقی که به تدریج بگیرد، در زند از دل و سر بر فلک زهره بساید. بنده ساقی حسنی که با گردش چشمی، بنده ساقی حسنی که با گردش چشمی، همچو پیمانه می زنگ غم از دل بزداید. Thank you. سما رو یا در راه دور در راه دور این و دل از دست دادی جا هستی به بعد رفته از جان گذشته ای دلم، یا بود یا عزیز من کشیده ای به غم و درد مبتلا، افتاده درد من دا ز درمان گذشته ای دور، یا افتاده درد من دو ز درمان گذشته ای دل داده ای به موی تا مشکل رسیده ای جا، یا دل داده ای به موی تو مشکل رسیده ایم. بیچاره ای بیچاره ای ز وصل تا سان گذشته ای. یا در پیش موج حادثه بر پا ستاده ایم. پیش موج حادثه بر پا ستاده کشتی شکسته ز طوفان گذشته با درد خو گرفته با درد خو گرفته ز درمان گذشته دلم با دور. بنده ساقی حسنیم که با گردش چشمی همچو پیمانه می زنگ غم از دل بزداید. آنچه با دیده دل در دل پیمانه تواندی، آنچه با دیده دل در دل پیمانه تواندی، نتواندی به هر دل که به مستی نگراید. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 98 بود که با شرکت آقای گلپایگانی و آقای حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ موزون از عارف، اشعار از امیر خسرو دهلوی، کاظم رجوی متخلص به ایزد، سهیلی خانساری، گوینده روشنک.